أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 23 پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود سے ایک مناظرہ ہوا اور کس سیاق و سباق میں ہوا اس کی قدر تفصیل. مفسرین کے یہاں اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ وقت اس کا متعمل نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور آپ نے سمجھ لیا کہ ایک بہت ہی کٹھن امتحان سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اور اس کے بعد جب قوم آپ کی دعوت اور ہدایت سے فیضیاب نہ ہوئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہوا. وہ ایک مفصل عنوان، مگر ہم ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو اہم واقعہ ہے قربانی سے متعلق، اسے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے شہر سے شام تشریف لے گئے. آپ کی دو بیویاں تھیں اور دونوں سے بچے، ایک کا نام تھا حضرت سارہ، ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جب دونوں بچوں اور بیویوں کو لے کر شام میں ہجرت کی اور اپنا اصل وطن آپ نے ترک کرنا دیا، وطن کا چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جس ہم کسی اور وقت میں گزارش کریں. شام کو اپنا مسکن بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا اچانک حکم آیا کہ اے ابراہیم، اپنے ایک زن اور فرزند کو لے کر کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے زن اور فرزند کو بٹھایا. وہ جگہ وہ ہے جہاں اس وقت زمزم شریف کا کنواں ہے، وہاں ان کو بٹھایا. ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کٹھن امتحان. اس کے گرد و نواح میں سینکڑوں میل پر کوئی آبادی نہیں سوائے ریت بجری اور شائن شائن کی ہواؤں، کوئی پرندہ تک نہیں. اس لیے کہ پرندہ اور جانور بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، جو انسان اور جانور کی بنیادی ضرورت. بس لے گئے اور اس جگہ انہوں نے بٹھا دیا اور کچھ بھی نہیں کہا. اور بٹھا کر کے جب جانے لگے تو بتقاضائے بشریت حضرت ہاجرہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑی، کہا ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں دو روایتیں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے. میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے. کہا ٹھیک، پھر آپ جائیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس بیابان جنگل میں جہاں نہ کوئی مونس نہ ہمدرد نہ کوئی فریاد رس، اور یہاں تم اس جنگل میں چٹیل جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. اللہ اکبر، وہ ایسی صابرہ تھی، ایک نبی کی زوجہ تو دوسرے نبی کی اماں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ استقامت کا جوہر ان میں عطا فرمایا. کہا ابراہیم اب چلے جا، اس لیے کہ جس کے سپرد تو ہمیں کر جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. بس وہ آ گئیں، ابراہیم السلام چلے. یہاں ابن کثیر نے دو روایتیں نقل کی. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر آتے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام براق پر تشریف لایا کرتے. بہرحال جب چھوڑ کر کے نکلے اور پیچھے گھوم کر دیکھا کہ اب حضرت ہاجرہ ان کا تعاقب نہیں کر رہی، اب انہوں نے جہاں اس پر خانے کعبہ اس طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کے رہنے والوں کو پھل میوہ جات اس سے نوازے. اور ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک دعا یہ بھی کر کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے جو ہم سے عزل میں وعدہ لیا تھا وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان ہی میں سنیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. رب کریم نے ازل میں دو اجلاس بلائے. ایک اجلاس میں جتنے دنیا میں آنے والے لوگ تھے قیامت تک، بغیر تفصیل اس کے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان، ان سب کی ارواح کو بلائے اور ان سے اتنا سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جن جن لوگوں نے اس وقت کہا تھا بلا بے شک تو ہمارا رب ہے، ان کو ایمان نصیب ہوا، اور جن ارواح نے یہ اقرار نہیں کیا تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. ایک قول یہ ہے کہ ان سبوں نے اقرار کیا مگر دنیا میں آنے کے بعد جنہیں یاد رہا وہ مسلمان ہیں، جنہیں یاد نہ رہا یا بلا دیا وہ ظاہر ہے کہ کافر بے دین اور مرتد لوگ ہیں جنہوں نے بلا دی. ایک یہ بات. اچھا اب اس میں یہ تو تھا ربوبیت کے بارے میں، پھر اقرار لینا تھا اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بارے میں، تو دیکھیے کتنی تفصیل ہے قرآن مجید میں. اب سنیے اس آیت کا ترجمہ اور ایمان کو تازہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, ایک ایک جملے پر غور کرو. او اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا. قرآن مجید تو حضور پر نازل ہوا اور ازل کا جو ایک میثاق وہ حضور کو یاد دلایا جا رہا, ذرا یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا. وہ عہد کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جبکہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. ثم جاءکم رسول, یہ جو تنوین ہے اس پر علماء فرماتے معزز مکرم کی, اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اے گروہ انبیاء, تمہارے باپ سب کے آخری میں ایک نہایت معظم اور مکرم رسول تشریف لائے گا. وہ کون ہے؟ رسول مصدق لما معکم, وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس, تو سب کی تصدیق کرے. لتؤمنن بھی ولتنصرن, اور ضرور بضرور البتہ تم ان پر ایمان لانا, اور ضرور بضرور البتہ تم ان کی مدد کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا تعالیٰ قرار, تم کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وہ اخذ تم اللہ لالی تم کسری, کیا تم نے میرا یہ بہت بڑا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام ارواح انبیاء نے کہا, 124,000 رقم وہ بھی سب نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا, اے اللہ تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے. پھر بھی نہیں. فرمایا اب ایسا کرو, قال فشد, تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین, تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہیں گواہوں میں سے. یہ اتنا پکی بات کرنے کے بعد فرمایا اب اس کے بعد سنو, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, اب اس اقرار کے بعد جو پھر جائے سمجھ لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں ہوگا. ابھی نہ دنیا بنی, نہ کائن, نہ چاند, نہ سورج, کچھ نہیں, اور عہد لیا جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کے بارے میں تمام انبیاء کرام. تو میں عرض کر رہا تھا گفتگو طویل نہ ہو جائے, اصل بات رہ جائے کہ جب دعا کی کہ مکہ والوں کے کچھ دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا, میوہ جات وغیرہ وغیرہ ساری نعمتوں سے متمتع کرنا وغیرہ وغیرہ ساری نعمتوں, اور دعا کرنے بعد کا اے اللہ تبارک و تعالی, وہ رسول جس کا وعدہ تو نے ہم سے عزل میں لیا تھا وہ اپنے اس رسول کو میری اولاد سے پیدا کرنا, وہ میری اولاد سے آئے یعنی بنی اسماعیل سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لیں. آج اب دعاؤں کا ثمر دیکھیے, وہ کون سا پھل ہے جو مکہ میں نہیں ملتا, وہ کون سی دنیا کی نعمت ہے جو مکہ میں نہیں ملتی, وہ کون سے ثمرات ہیں جو مکہ میں نہیں ملتے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وافر مقدار میں عطا فرمایا کہ آپ جانے والا رہنے والا آدمی وہ اندازہ لگا سکتا کہ دنیا کی ہر نعمت ابھی گانے گرامی مکہ شریف میں ہے, اور آپ کی دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بنی اسماعیل سے پیدا فرمایا. حضور اسی نسل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے زمین میں عزیزان گرامی جلوگر ہوئے. یہ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی. اب آئیے ہم ترجمہ اس موقع پہ کریں گے جب اصل مسئلہ ہم بیان کریں. یہ ابھی اس سے متعلق جو سیاق و سباق, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کس تناظر میں یہ واقعہ ہوا. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام شام سے اپنے بچے اور اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آیا کرتے, گاہے گاہے یہاں آتے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کبھی ٹھہرتے کبھی نہیں ٹھہرتے, اس لیے کہ جب شام سے آتے تو حضرت سارا سے ان کا یہ معاہدہ تھا. یہ ساری باریکیوں کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے گھوڑے سے نہیں اتریں گے, مزاج کرسی کریں چلے آئیں. ابراہیم علیہ السلام آتے مل ملا کر کے پھر چلے جایا کرتے. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام آتے جاتے رہتے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ سنے بلوغ کو پہنچ گئے. معتبر تفاسیر میں ہم نے پڑھا تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی ہو گئی, یا 13 برس کے لگ بھگ. اچھا, قرآن مجید سے جو اشارہ ملتا ہے فلما بلغ ماہ سعی, یعنی وہ اتنے سن کو پہنچ گئے کہ جس سے ایک لڑکا عام چلنے پھرنے لگ جاتا ہے, بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے, اس کا معنی یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں نا صحیح, ابھرا کرنے کے بعد میں صحیح, کہیں دوڑتے کہیں ٹھہرتے تھے, سایہ مراد چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اب کے مرتبے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دن قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں. خوب یاد رکھیے اس وادی کا نام ایک مکہ بھی ہے ایک بکہ بھی, اور اس کو ام القرا بھی کہا جاتا ہے. اور علماء اور مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے جب زمین نہ تھی پانی ہی تھا, تو سب سے پہلے جو زمین کا اظہار ہوا جو زمین منکشف ہوئی وہ بیت اللہ شریف کی زمین ہے. اب یہاں سے زمین پھیلنی شروع ہوئی, پھیلتے پھیلتے اللہ کی حکمت کہ اتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو عطا فرمائے, تو ان کے معنی ہے اصل, یعنی یہ اصل ہے جہاں سے زمین کا اظہار ہوا. زمین کا اظہار جہاں سے ہوا اس لیے اس کو ام اور قرا کہتے ہیں, زمین ام القرا, تمام زمین کی اصل, یا تمام زمین کی ماں, ماں بھی اولاد کی اصل ہوتی ہے اس لیے ماں کہا جاتا. ام کہتے ماں کو, اس ام سے امی نکلا, انگریزوں نے ممی بنا لیا, ہے یہی سب ام کا لفظ کہ ام جو ہے یہ اصل کے معنی میں ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی, بہت عرصہ پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی, صرف آج ضمن اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ایمان سلامت رہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا گیا, لوگ کہتے ہیں ما ذلہ وہ ان پڑھ تھے, اس قسم کی چیزیں ان کی جانی منسوخ کی جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے جگہ جگہ لکھا ان پڑھ بادیا نشی, ان پڑھ سہرا نشی وغیرہ وغیرہ. خوب یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہے امی کے معنی ان پڑھ کے بھی ہو گئے, میرے آپ جیسے آدمی پر بولا جائے یا ہمارے ان پر بولا جائے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی صحیح ہوتا, لیکن حضور پر جب ام کا لفظ بولا جائے تو ان کا معنی ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوگا, ام کے معنی ہوں گے اصل. اور اس حدیث سے استدلال کیجئے کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا, تو ساری کائنات کی حضور علیہ السلام اصل ہیں. چونکہ ام القرآن میں پیدا ہوئے, آپ دہلی میں پیدا ہوئے تو دہلی کہلاتے, پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستانی کہلاتے, ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندوستانی کہلاتے. جناب سیدھی بات یہ ہے حضور مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ نام ام القرا ہے اس لیے حضور امی کہلائے, مکہ کے رہنے والے, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. ایک بات ذہن میں رکھیے, ساری بات سمجھ میں آ جائے, اصل موضوع کہیں رہ نہ جائے, وہ یہ ہے آپ علماء کے ساتھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں, امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ, یہ علماء کے القاب ہیں, کسی کے لکھا ہوگا شیخ الحدیث شیخ التفسیر, یہ سب لکھا ہوتا, علامہ فہامہ امام العارفین شیخ العارفین, یہ سب لکھا ہوتا یا نہیں؟ مجھے بتائیے کیا کوئی آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ دے تو علامہ کہلائے گا, مفسر کہلائے گا, شیخ الحدیث کہلائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے کہ سرکار کی حدیثیں پڑھ کے تم تو علامہ کہلا, سرکار کی حدیثیں پڑھ کے تم شیخ الحدیث کہلا, سرکار کے کلمات پڑھ کے تم جانے کیا کیا علامہ فہامہ کہلا, اور جن کے کلمات پڑھ کر تم علامہ کہلا اور انہیں تم ان پڑھ کہہ رہے, کعبے کس منہ سے جاؤ گے ساتھی, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور عموماً مودودی صاحب نے, صرف الزام نہیں لگا رہا, مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیمات, تفہیم القرآن کو ان کی الگ تفہیم, تفہیمات جلد اول میں کئی جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ بادیا نشی, ان پڑھ سہرا نشی, یہ کئی جگہ انہوں نے لکھا. تو آپ کی ایمان کی سلامتی میں نے ضمن یہ بیان کر دیا, ام القرآن کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا جاتا. ان پڑھ کہنا قرآن مجید کے نص کے خلاف, آئے سن لیجیے آپ, فرما سنکریوں کا فلا تنسا, میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا, الا ماشاء اللہ, بھولے گا بھی جب ہی جب تیرا رب چاہے گا. اب پتا لگا سنکریوں کا فلا تنسا, میں تجھے ایسا پڑھوں گا کبھی نہیں بھولے. اب بتائیے حضور علیہ السلام پر ان پڑھ کا لفظ کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسری آیت میں آئی وہ علمک ما لم تکن تعلم, میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا. اب کسی شے کے نہ جاننے کی اور حضور علیہ السلام کو ان پڑھ کہنے کی کہیں گنجائش نہیں. اس پر جو سیاق و سباق ہے, جو اعتراضات اٹھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ, کہ حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے, اگر پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ حضور پر الزام لگاتے, قرآن انہوں نے جناب جو ہے وہ خود ہی لکھ لیا وغیرہ وغیرہ. کسی صاحب کو شوق ہو بر صغیر عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مدارج النبوت کا اس باب کا مطالعہ فرما لے. جتنے اٹھنے والے سوالات سب کا جواب شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے دے دیا ہے. اب ہم سوالات کی طرف عزیزان گرامی نہیں جاتے. اب کیا ہوا, یہ ام القرا ہے, یہاں وہ چھوڑ گئے جو زمین کی اصل ہے. اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, چلنے پھرنے کے لائق, اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں آنا جانا ہوتا رہا. ایک موقع پر چند دن ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں قیام فرمایا. جب مکہ میں قیام کیا, یہ سارے واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں کسی اور وقت, کہ زمزم شریف کیسے معرض وجود میں آیا, صفا مروہ پر حضرت حاضرہ کس طریقے سے دوڑی, اور ان کے دوڑنے پر وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جناب حاجیوں کے لیے اس کو واجب کر دیا گیا کہ جو آدمی عمرے کا طواف کرے یا حج کا طواف کرے تو اس کو صحیح بھی کرنی ہوگی صفا مروہ کی, یہ اس کو واجب قرار دے دیا گیا. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام رکے, ایک خواب آیا کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربان کرو. پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی, بھئی دولت ہو سکتی, مال ہو سکتا ہے, وہ سب خیرات کر دیا. پھر خواب دیکھا اور خیرات کیا, لیکن اپنی مرتبے انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں ان کی گردن پر. یہ خواب دیکھا, اب یہ بہت بڑا باب ہے. انبیاء کرام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں, ہمارے یہاں کے خواب کو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں. اور یہ نہیں, ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیکھیں مگر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, یہ الگ بات. اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں اسلام نے تعبیر ہو کیا, خواب کی تعبیر کا علم معرض وجود میں آیا. اور یہ آپ بارہ علماء سے مختلف سن چکے, انبیاء کرام علیہ السلام نے شہرت کے اعتبار سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا. وہ خواب کی تعبیر جانتے, اور خواب کی تعبیر ان کا علم جو ہے وہ ان کے جیل سے باہر آنے کا سبب بنا, بلکہ اس کا سبب بھی بنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے. خواب میں دیکھتا کبھی کوئی چیزیں آتی, لیکن اس کا مفہوم معنی کچھ اور ہوتا. لیجیے قرآن ہی سے سن لیجیے آپ, اذ قال یوسف, اور اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ یوسف علیہ السلام والسلام نے لی ابھی اپنے والد ماجد سے کہا, کیا کہا, کہ اے میرے ابا یا ابت انی ارا فی المنام, اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے, میں نے خواب کیا کیا. اذ قال یوسف لی ابیہ یا ابت انی, کیا ہے اس کے بعد من, انی رائیت احد, میں نے خواب دیکھا, کیا خواب دیکھا, احدا عشر کوکبا, گیارہ ستارے, والشمس والقمر, چاند اور چاند سورج گیارہ ستارے, رائیت املی ساجدین, گویا کہ مجھے سجدہ کرتے. لیجیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیا کا علی اخوتک, میرے بیٹے اس خواب کو تو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, یقین لکا خریدا, وہ تیرے خلاف کوئی مکر اور کوئی نہ کوئی ہے, کوئی نہ کوئی سازش تیرے لیے تیار کر لیں گے. ان شیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ خواب کی تعبیر کیا ہوئی, اس زمانے میں ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تعظیمی سجدہ بھی ہوا کرتا. یہ جو فرمایا احدا عشر کوکبا, گیارہ ستارے تمہیں سجدہ کر, یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا, والشمس والقمر, ان کے والدین نے انہیں سجدہ کیا, یہ تعظیمی سجدہ تھا. اب دیکھیے سجدہ کر رہے ہیں چاند اور سورج, اس کی تعبیر کیا ہوئی, ماں باپ, سجدہ کر رہے ہیں گیارہ ستارے, اور اس کی تعبیر کیا ہوئی کہ گیارہ ان کے بھائی, تو کبھی خواب ایسا ہوتا ہے, تعبیر کچھ ایسی ہوتی ہے, اور اس پہ ایک پورا علم مرد وجود میں آیا اور اس امت نے سب سے بڑے معبر, سب سے زیادہ خواب کی تعبیر کے اندر رکھنے والے ایک تابعی ہیں حضرت محمد ابن سیرین. ان کی عربی میں ایک کتاب بھی ہے کہ آدمی یہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے, یہ دیکھے تو کیا ہوتا ہے. بہت بڑی عزیزان گرامی تبدیل ہے. ایک ذریع سی تلخ بات میں یہاں کر دوں, یہ آپ کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا چھینا, مگر میرا الحمدللہ کسی ذات کی طرف اشارہ نہیں, کسی آدمی کی طرف اشارہ نہیں. یہ جتنے نقلی پیر ہیں لوگوں کو ٹھگنے والے, اپنا بزرگی کا لوہا منوانے والے, یہ سارے کے سارے کمپت و خواب کے ذریعے سے بزرگ بنے. آپ گوہر شاہی کو دیکھے مر مرا گیا, عجیب عجیب خواب دیکھا کرتا تھا الطاف اکبر. جس کو دیکھیے خواب دیکھ رہا ہو بنا, سب لوگوں میں بیان بھی کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی کا لوہا من جائے. کاش کہ آپ ابن حجر کو پڑھ لیں کتاب الوحی. ابن حجر نے ساری پول کھول دی کہ آدمی کو بد ہضمی ہو تو کیسے خواب پڑھتے ہیں, کھانا زیادہ کھا لے تو کیسے خواب پڑھتے ہیں, پانی زیادہ پی لے تو کیسے خواب پڑھتے ہیں, شیطانی وسوسے سے بائیں اس کو کیسے خواب پڑھتے ہیں. تو ان خوابوں سے ذرا بچیے. اس لیے کہا جاتا کہ عام آدمی سے خواب کو بیان بھی نہ کیا جائے, اہل علم کے سامنے خواب بیان کیا جائے. بھائی یہ میں نے خواب میں دیکھا, اب بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. جو آپ خواب میں دیکھیں تعبیر بالکل الٹی ہو جاتی, لیکن تعبیر اس کی ضرور ہوتی. جیسے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا, خدا نہ خواستہ اپنے ابا کو مرتے ہوئے دیکھ, بھائی کو مرتے ہوئے دیکھ, اب لوگ روتے چلے آتے, اوہو غضب ہو گیا, بلڈ پریشر گھٹ گیا, وہ میں نے کل بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا. تو مرتے ہوئے دیکھنے کا تعبیر مرتے ہوئے نہیں, ایک پورا نظام. اس دانت کو خواب میں گرتے ہوئے دیکھیں تو بھائی کا انتقال, ادھر کا دانت جب گرے تو کس کا انتقال, ادھر کا دانت گرے تو کس کا انتقال, ڈاڑ اگر گرے تو کس کا انتقال, اس طرف کے دانت گرے تو کس کا انتقال, یہ نیچے کا ڈاڑ گرے تو کس کا انتقال, یہاں کی ڈاڑ گرے کس کا انتقال ہو, یہ نیچے کے دانت میں سے کوئی دانت گرے کس کا. یہ پورا نظم کہ دانت اگر ٹوٹا ہوا دیکھے تو کسی کا انتقال ہوتا, کون سا دانت ٹوٹے تو سگا بھائی مرتا, کون سا دانت ٹوٹے تو والد کا انتقال. یہ تو اچھا ہوا کہ آدمی اس کا تعبیر کا علم نہیں رکھتا, اس لیے خاموش بیٹھا رہتا, ورنہ شور مچانے لگا, خود بھانگ کرنے لگ جائے کہ میں نے تو یہ خواب دیکھ. ایک پورا اس کا نظم ہے جس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے. عزیزان کرام, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی کو خواب وحی ہوتا ہے. امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب الوحی لکھی, اس کتاب الوحی میں ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام سچے خواب دیکھتے, جب خواب دیکھتے تو صبح جب اٹھتے تو واقعی اس کے مطابق دیکھتے, سمجھ جاتے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. اور اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد اب وحی جری جس کو کہنا کہ جبریل امین آنے کا سلسلہ شروع ہوا, یہ ایک اور دوسرا باب. اس لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی, ایک وحی خفی اور ایک وحی جری. اور علماء فرماتے وحی خفی وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہتی, جس کا اردو میں ترجمہ کرنے پر روشن زمین, ساری چیزوں کا اللہ کا نبی دیکھ لیتا, گزرے ہوئے معاملے کو جو ہو رہے ہیں انہیں جو آنے والے ان کا بھی مطالعہ کر لیتا ہے, جس کو وحی خفی کر. اور ایک وحی جلی کہ فرشتہ آن کر کے کلام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے, اس کو وحی جلی کہتے ہیں. اور ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. اب آئیے, ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا خواب نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نہایت کی پسندیدہ شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. سمجھ گئے, اب کمر بستہ ہو گئے اپنے بیٹے کی قربانی پر. اب کیا کیا حضرت حاجرہ سے کہا, آج اپنے بیٹے کو خوب آراستہ پیراستہ کیا جائے. خوب آراستہ ہو گئے, خوشبو لگائی, اچھے کپڑے پہنائے. اور یاد رہے یہ مت سمجھے کہ اب جنگل رہا, اب یہ جنگل نہیں رہا, ایک آبادی ہو گئی بہت بڑی. ایک جرہم نامی قافلہ ادھر سے گزرا, جس نے پڑاؤ وہاں ڈالا, انہی میں ایک اسماعیل علیہ السلام کی شادی, وہیں سے جناب یہ سلسلہ شروع ہوا مکہ کی آبادی کا. ایک طویل معاملہ, کبھی اور ہم اس کو بحث کریں. اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آراستہ کیا, کا ایک چھری دو, ایک رسی, چھری اور رسی لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کو چلے قربان کرنے کے لیے. اور کہاں قربان کیا, آج جہاں مکہ مکرمہ میں حاجی جناب رمی کرنے کے بعد میں جس میدان میں جا کر قربانی کرتے ہیں جانور کو، علماء فرماتے یہاں قربانی ہوئی اور اس کے محرکات سنیے کیا ہیں، کیسے قربانی تک بات پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی چھری اور اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی طرف چلے. یہ بات میرا بھی تجربہ، آپ کا بھی تجربہ ہے روزانہ کا. بلکہ ہر وقت کوئی نیک کام کرنے کے لیے آپ نکلیں تو شیطان وسوسے شروع کر دیتا، دل میں وسوسے شروع کر دیتا اور اس میں ناکام کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اس نے سوچا آگ کو وہاں سے بجھایا جائے جہاں سے لگی. یہ ایک بزرگ کی صورت میں بن کر کے حضرت حاجرہ کے پاس آیا، شیخ بن کر کے آیا. کہنے لگا حاجرہ ابراہیم کہاں جا گئے؟ کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قربانی کرنی ہے. تو اسماعیل کہاں ہے؟ کہنے وہ بھی ساتھ گئے. اور سنو کوئی قربانی وغیرہ نہیں ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہیں. ارے انہیں کہو بڈھے سچیا گیا، کیا کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ اس کی منہ سے نکل گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، کہتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے. اور ان کا جب اللہ کا حکم یہ ہے تو ظہر نصیب ہمارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کے خون کو قبول فرما. لگتا تو شیطان، تو شیطان. وہاں سے پستا ہو کر کے گیا اور اس کے بعد میں کیا کیا کہ پیچھے سے صاحبزادے کو پکڑ لیا. صاحبزادے کہاں کی طرف نازم؟ کہا ابا کے ساتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی قربانی کرنی ہے. ارے کہا تم ہی قربانی ہو، تمہارا باپ تمہیں قربان کرنا چاہتا ہے. اور اٹھے وہ بھی شیخ بن کے گیا بوڑھا، کہنے لگے کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ وہاں بھی وہ کہہ گیا یہ تو بات تو تم صحیح کہتے ہو مگر ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ رب کا حکم یہی ہوا. انہوں نے کہا پھر تو ظاہر نصیب ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمارے خون کو قبول فرمائے. حالانکہ عمر کتنی ہے؟ ایک قول کے مطابق 13 سال. اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا. اب آخر یہاں پکڑنے کے بعد ان سے کہنے لگا ابراہیم کہاں چلے؟ کہا قربانی کے لیے جانا. کہا کائی کی قربانی؟ بات ہوئی. کہا ابراہیم کیا واقعہ بھول گئے حابیل اور قابیل کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل دیا اور آج تک لعنت اور عذاب میں گرفتار. معاذ اللہ معاذ اللہ. کہنے لگا کہ تم بھی کہیں عذاب میں گرفتار نہیں ہو جا اپنے بیٹے کو ذبح کر. ابراہیم سلام فرمایا کمبخت ابراہیم میرے بیٹے کا، میری بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے، اور حابیل اور قابیل کا قتل تو ایک بھائی کی حسین اور جمیل بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا، مگر میری مراد تو دنیا داری نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. جب سارے دروازے بند ہو گئے تو ایک روایت میں کہ چوڑا ہو کر پھیل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو روک لی، اب میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا. ایک فرشتہ آتا ہے، کہا اے اللہ کے خلیل آپ ایسا کریں 7 کنکریاں اٹھائیں اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے ماریں، یہ کمبخت یہاں سے فرار ہو جائے. ابراہیم سلام نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو دے ماری. پھر وہ آگے بڑھا جہاں اس وقت جمرات بنے ہوئے ہیں 3 شیطان، یہ بیچ میں کھڑا ہو گیا آن کر. پھر فرشتے نے کہا اٹھائیے 7 کنکریاں اور ماریے اس کو. پھر وہاں سے وہ بھاگا، تیسری جگہ کھڑا ہوا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے مارا اور ذلیل ہوا اور بھاگ گیا. اب یہ قربان گاہ پہنچ گئے، لیکن ذرا ٹھہریے یہاں. ایک مرتبہ کسی ٹی وی پر مذاکرہ آ رہا تھا، کسی نے مجھے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کسی نے پوچھا مذاکرے میں صاحب یہ شیطان کو مارنے کی کنکریاں جو ہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حنفیوں کی، کیونکہ سب سے زیادہ نقو ہم لوگ ہوتے ہیں، سننی تو تمہارے علماء نے لکھا اور اعلیٰ حضرت لکھا کہ کنکریوں کو دھویا جائے. ارے شیطان کو مارنے کے لیے کوئی ڈنڈا ہو تو ڈنڈے کو کیا دھو کر خوشبو لگا کر کے مارے؟ یہ کنکریوں کو دھو کر کہہ رہے جیسی کنکریاں مارو کمبخت. اور حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ شیطان کو لے کر وہاں باندھ دیتے ہیں اور جو کنکری مارے بالکل شیطان کے لگتی ہے، اور جو کنکری شیطان کو لگے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کنکری اٹھا لی جاتی. ورنہ علماء نے لکھا کہ جتنے لوگ حج کرنے والے کنکریاں مارتے ہیں آج وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا تو کیوں نہیں ہے، ساری وہ کنکریاں جو بارگاہ الہ میں مستجاب وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اس لیے وہاں کنکریاں اتنی نہیں جتنے کہ حاجی ہم مارتے ہیں. غرض یہ کہ وہاں شیطان کو پال دیا جاتا اور بازار کا آپ کی کنکری شیطان کو لگتی ہے. تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے مارا، اب آئیے اس کو دھو کے کیوں مارا جائے. حیرت کی بات یہ کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر وکیل پروفیسر یہ سب بیٹھ جاتے سوالوں کا جواب دینے، جنہوں نے ہماری درسی کتابیں پڑھی نہیں، نہ تفسیر کو جانے، نہ جناب کہ کسی حدیث کی شرح، اور پت پت کرنا شروع کر دیتے. سنو ہمارے علماء نے کیوں کہا کہ اس کو دھو کر کے مارے؟ فرمایا کہ جو کنکری شیطان کو لگتی اور جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی وہ اٹھا لی جاتی ہے اور نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی کل قیامت. نیکیاں اور بدیاں جب تولی جائیں گی تو اس کے نیکی کے بلے میں ان کنکریوں کو رکھا جائے گا. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ کنکریوں کو دھو کر استعمال کیا جائے. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ بات ان کے یقیناً سمجھ میں آ جائے. غرض یہ کہ شیطان کو وہ مار رہے ہیں. کس کے لیے مار رہے ہیں؟ اللہ کی ابراہیم علیہ السلام والسلام کی سنت. اب پہنچ گئے وسیع میدان میں جہاں قربانی کرنی ہے. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ ماہ سعی، باپ بیٹی کے وسیع میدان میں پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچ گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اب وہاں میدان میں باپ نے سوچا کہ یہ کام بڑا اہم اور بیٹے کے مشورے کے بغیر ممکن نہیں کہ بیٹا بھی اس کا مکمل ہو، راضی ہو جائے، تب تو یہ کام آسان ہوگا. تو اب کیا ہوا؟ فلما بلغ ماہ سعی قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب بتا بیٹا تیری کیا رائے، کیونکہ بغیر تیری رضا کے یہ کام تو پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر، وہ بھی اسی درخت کے پھل سے. اب سنیے صاحب زادے نے کیا کہا، میں پھر دوہرا رہا کہ عمر ان کی تقریباً 13 برس کی نہیں ہوگی اور 13 برس کے لڑکوں میں عمر اتنی سمجھ نہیں ہوتی، مگر یہ نبی زادے تھے اور نبی بھی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتی فل، قال یا ابتی فل، میرے ابا کر گزریے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور آپ میری گردن پر چھڑی چلائیے. یہ جو آپ نے پوچھا فنزور ماضا کرا، اب بتا تیری کیا رائے، تو اب آپ سن لیجیے کہ جب آپ میرے گردن پہ چھری چلائیں گے تو آپ مجھے دیکھیں انشاءاللہ من الصابرین. آپ چھری چلائیے گردن پر اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. علماء نے ایک نقطہ یہاں یہ لکھ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کیا جملہ کہا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر، جس کا امر آپ کو مل گیا، جو حکم آپ کو ملا کر دیجیے. ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھنا انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوگا. علماء فرماتے ہیں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا تو سب ہے، توفیق تو اسی کی طرف سے ملتی ہے یا نہیں. اس لیے کہا گیا کہ انبیاء کا شیوا اور حضور علیہ السلام کے ارشاد، کوئی کام کرو تو جب گفتگو کرو کہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں، انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہو. کام تو ہوگا مگر تمہارے کام میں برکت شامل ہو جائے گی. تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے معاملے میں برکت کو شامل کر لیا. انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر دکھائیے اور دیکھیں کہ آپ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. اس میں ایک روایت میں یہ ہے اور بڑی عجیب و غریب، کہا میرے ابا چند میری وصیتیں سن لیجیے آپ. ایک تو یہ کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو یہ جو میرے بدن کا کپڑا ہے اسے آپ اتار دیجیے، تاکہ میرے انتقال کے بعد کفن دینے میں آپ کو آسانی، کوئی اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا ایک یہ، اور جب آپ ذبح کریں تو میرے ہاتھ پیر خوب باندھ دیجیے، کیونکہ رسی کو ساتھ لے گئے کا بیٹا وہ کس لیے، ایسا نہ ہو کہ تڑپنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر چلیں اور اللہ کے حکم بجاوری میں کوئی تاخیر ہو جائے. عمر دیکھی اور نصیحتیں دیکھیے کیا، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ جب مجھے ذبح کرو، مطلب ہے نا اب بہو کا فنزور ماد آتا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ دیکھا، آپ ایسا کریں کہ منہ کو کر دیں زمین کی طرف اور مجھے گردن کے اوپر سے ذبح کریں. کہا بیٹا یہ کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، کہیں آپ میرے گلے پر چھری چلائیں اور میری صورت دیکھ کر کہیں آپ کے دل میں کچھ رحم آ جائے، متقاضا بشریت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کام میں دشواری ہو جائے، اس میں کچھ تردد یا اس میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے۔ اور یہ جو میرے ایک روایت کے مطابق جو میرے کپڑوں میں جو بدن پہ رہ گئے ان میں جو خون لگے، یہ خون آلود کپڑے میری اماں کو دے دیں، اور میری اماں سے کہیں یہ خون آلود کپڑے اپنے سامنے رکھ کر میرے خون کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے فرزند کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما، یہ دعا کریں گے۔ دیجیے صاحب، قربانی کی تیاری ہو گئی، یہ کیسا عجیب منظر ہوگا، ایک نبی اور ایک نبی زادے کو ذبح کر رہا ہے، اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے خلیل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، کیا کبھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو ذبح کرے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کٹھن امتحان ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، اور جب ان کے گردن پہ چھری رکھی، مراد تو اتنی تھی کہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد فرمایا رب کریم نے ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پیارے تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ پکر، جب باپ اور بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر جب اپنی پیشانی دیکھ دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو قربانی سے بچا دیا، اور ایک جنت کا میڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا ابراہیم اب تم یہ تو ہو گئے قربانی آپ کے قبول، آپ اس کے عوض میں اب آپ اس دمبے کو اس مینڈے کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مینڈے کو ذبح لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں مکمل ہو گئے۔ وقت تو میرا ختم ہو گیا، دو چار پانچ منٹ اوپر ہو گئے، مگر یہ بتائیے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ بہت بلند ہوتا، اور انہیں کہا گیا بیٹے کو ذبح کریں، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ بکرا ذبح کریں، گائے میں حصہ لے لیں۔ اللہ اکبر، وہ بیٹے کو ذبح کرنے پر کمر کستہ ہو گئے، اور ہم سے یہ تھوڑی سی نیکی نہیں ہو رہی، دو چار ہزار روپے ہم سے خرچ نہیں ہو رہے؟ مجھے بتائی، کیا ہر صاحب سرحد قربانی کرتا ہے؟ ہر صاحب سرحد قربانی نہیں کرتا۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں جس کا تعلق اسی سے ہے، قربانی پر میں کل اپنے صاحب ایک جگہ جگہ سے میں بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث نہیں، قربانی اپنے صاحب کو، چھٹی کا دن ہے، دو چار منٹ مجھے دے دیجیے، اپنے صاحب کو جس نے قربانی کی اپنے اوپر بٹھا کر کل پل صراط کی راہداری دی، یہ پل صراط پر جانور پر بیٹھ کر قربانی کے پل صراط سے وہ جناب گزریں گے لوگ، اس لیے فرما کہ قربانی فرما ہونی چاہیے، لکڑی ڈولی نہیں ہونی چاہیے، تازہ اور بہترین قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ کعبہ، آئیے ذرا ترائم پر ذرا غور کیجیے، یہ قربانی کون کرے گا؟ جس کے پاس ایام النہر میں زکات کا نصاب الگ، اس پر سال بھر بیتنا ہے، لیکن ایام النہر میں ان دنوں میں کوئی آدمی اتنے مال کا مالک ہو جائے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جائے، ہوائی اصلیہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ عام مسئلہ آپ نے سنا، کتاب سے بھی لکھے ہیں، سب جگہ آپ پڑھتے ہیں، پوسٹ رہیں بل وغیرہ، اس پر قربانی واجب ہے۔ ذرا ایک جواب دیجیے، اللہ اکبر، اور غور فرمائیے، ہمارے اور آپ کے آقا جن کے لیے فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت مصطفیٰ دیکھیے کیا ہے، صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، جیسے اصحاب صفہ ہیں، وہ تو صبح کھائیں تو شام نہیں، شام کھائیں تو صبح نہیں، حتیٰ کہ ایک ایک کھجور سے چار چار صحابہ روزہ افطار کیا کرتے، اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں، پانی پیا گویا افطار ہو گئی، پانی پیا سحری ہو گئی۔ حضور، یہ جو آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، زید ابن ارقم کی حدیث سنیے، کہ حضور یہ جو قربانی کا جانور ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں کیا، جتنے قربانی کے جانور میں بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے اس کی نیکی ہے۔ مگر یہ کس کے لیے ہے؟ جو صاحب سرور، اب بتائیے غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج بھی ایسے غریب ہیں یعنی کراچی میں جو رات کو کھاتے ہیں صبح نہیں کھاتے، صبح کھائیں تو رات کا نہیں ملتا، اور ایسے آدمی ہم پوری کراچی گھومتے، ایسے آدمی لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، اور آپ ذرا باہر نکل کر کے دیکھیے، میں جب دنیا گھوما ہوں تنزانیہ، یہ ایسا شہر ہے کہ جہاں 70% آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا، 70 فیصد آبی صومالیہ کو دیکھی کیا حال, اسی طرح روشیا وغیرہ جو افریقی ممالک جو تباہ برباد ہو گئے ان کا کیا حال ہے. اللہ اکبر, بھوک افلاس, لاکھوں بچوں کی لاکھوں کی جانے جناب جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ نے آپ کو کتنی نعمت دی بتائیے آپ, پھر بھی کراچی کی اکثریت تین وقت کا کھاتی ہے یا نہیں. مگر ایک سوال پیدا ہوا, آئیے پیارے مصطفی در بس بات کرتے, حضور یہ قربانی اس کے بغیر ایک ایک بال کے بدلے نیکی, اور یہ قربانی کا جانور اپنے صاحب کو اپنے اوپر لے کر اور کل صراط کی راہداری دے رہا, میرے آقا ان غریبوں کا کیا ہوگا کہ جن کو صبح ہے تو شام نہیں, شام ہے تو صبح نہیں. اللہ پتھر فرمایا انہوں نے لاؤ ایک دمبا لے کر کے آؤ. ایک مینڈا لایا گیا, اور ایک مینڈا لانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اسے دکھایا, ان صلاتی و نسوکی اور میں توجہ طلب کا, ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, بسم اللہ اللہ اکبر, اپنے دست کرم سے اس کی قربانی کی, اور قربانی کرنے کا فرما میرے غلام سرو, کل جس غریب کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی اس کے پاس محمد رسول اللہ کی قربانی ہوگی. لیجئے صحابہ, سارے غریبوں کا مسئلہ حل کر دیا کہ جس صاحب جو صاحب سلمت وہ تو اپنی قربانی, اور جو بھوکو رہنے والے لوگ ہیں اس کے بعد سرکار کی قربانی ہوگی. اور یہ کیسی انفرادیت ہے کہ دمبا یا مینڈا تو ایک ہے مگر وہ ساری امت کے لیے کافی. سنی ابھی شریف قربان کرنے کا سال اللہ متقبل منی, مولا اسے میری طرف سے قبول کر لے, من آل محمد میری پوری آل کی طرف سے قبول کر لے, من امت محمد پوری امت کی طرف سے قبول کر لے. اور فرما جس غریب کے پاس کل قیامت میں اپنی قربانی نہیں اس کے پاس میری قربانی ہوگی اللہ اکبر. اس لیے علماء نے بطور خاص فرمایا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ایک حصہ حضور کا بھی ڈال دیا جائے, ایک بکرا حضور کے لیے بھی لے لیا جائے. جتنا کرم ہم پر حضور کا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ امتی جس کے پاس مال اور دولت اللہ کا دیا وہ بھی حضور کا صدقہ, ایک آدھ قربانی سرکار کے نام بھی کر دیں. بس یہ پیغام تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو صاحب حیثیت ہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنے دربار میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.